Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgenvester med Bodil Johanne Gansel. Godmorgen og velkommen her til en ny uge på Børsmarkedet. Vi er som altid klar til at tage fat igen. Og her mandag formiddag, ja, så står den altså på Finansdebat de næste 55 minutter med, som altid, et oplagt panel i studiet. Økonom og aktieanalytiker Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Og velkommen også til Thomas Tang, partner og porteføljeforvalter i Medium Invest. Godmorgen. Dejligt, at du vil besøge os. Du er på besøg fra Aarhus, Thomas, og du stikker gerne hovedet forbi, når du alligevel har et ærne herovre. Det er fantastisk. Sidst du var her, det var i slutningen af maj, og der er altså sket ret meget siden da. Det har været en spændende, volatil sommer. Er du sådan blevet klogere på, eller endnu mere forvirret på, hvor markedet skal hen efter den her sommer? Ja, markedet virker i hvert fald forvirret. Man kan sige, at det, jeg nok mest er blevet klogere på, er, at centralbankerne endelig er vågnet op og begyndt at tage inflationen alvorligt, og man kan sige, at jeg tror jo, at inflationen bliver man nødt til at adressere med det samme, fordi hvis den først bider sig fast i forventningsdannelsen og i løndannelsen, så bliver den meget svær at komme af med. Så det er måske det positive, der er sket, selvom det gør ondt på den korte bane med de meget stigende renter. Det er både gået ondt på prissættelsen på aktier, og det gør også ondt på realøkonomien, så tror jeg, det er den rigtige medicin, selvom den smager dårligt. Ja, det har taget noget tid, inden de kom i gang, de centralbanker, men nu er de her altså, vi får også et hav af dem i løbet af ugen. Den vigtigste er selvfølgelig den amerikanske centralbank, Fed. De kommer altså ud med en melding på onsdag. De starter deres FOMC-møde i morgen. Det tager de tager de her to dage. De skal lige snakke det hele igennem, og så kommer de altså ud med en melding på onsdag. Men ellers så er det den svenske Riksbank, der kommer ud med en melding om renten i morgen tirsdag. Torsdag der får vi meldinger ud fra Bank of Japan, Bank of England, Norges Bank og Swiss National Bank, og så Central Bank of Turkey, altså Tyrkiets centralbank, hvis man er interesseret i den del. Ja, det er måske sådan lidt mere over i den kuriøse del. De er i hvert fald et helt andet sted. De sætter renten ned for at forsøge at bekæmpe inflationen. Ja, så kan man jo se, hvordan det virker i Tyrkiet indtil videre ikke så godt. Thomas, så hvor meget fylder den her centralbanksnak på kontoret i Aarhus for jer? Det fylder ikke helt vildt meget, og i øvrigt så kontoret ligger faktisk i Ry i dag. Okay, men, fair nok. Ja. Altså det vi jo kigger på i forhold til centralbankerne, det er jo altså, hvor rentefølsom er aktierne i virkeligheden. Altså der er jo ingen som helst tvivl om, at renten koster på prissættelsen af aktier, og det rammer hårdere på vækstselskaber, og det har vi jo også sagt fra dag 1 af. Men vi sidder jo så faktisk og regner på, hvor meget det betyder for at have en idé om, altså hvor meget skubber det i virkeligheden. Hvis vi skal komme med et input til den generelle diskussion, så er det måske, at markedet lige nu overdriver, hvor meget det betyder for vækstaktier. Det betyder mere for vækstaktier end valueaktier, men hvis man regner på det matematisk, så er der også grænser for, hvor meget mere det betyder. Ja, og regner på det, det er jo altså noget, I sidder og gør op i selskabet hos Medium Invest. Men Thomas, hvordan er det regnestykke egentlig gået her i løbet af 2022? Det har været et vældig svært investeringsår. Hvordan ser jeres afkast ud? Det ser ret dårligt ud. Vi er tæt på at have tabt halvdelen, nogle 40% nede i år. Wow. Så det er jo det er et rigtig dårligt resultat. Det må også, man sige. Væsentligt dårligere end vores referenceindeks, så det er vi jo utilfreds med. Hvad er gået galt? Det er jo et rigtig godt spørgsmål, som vi selvfølgelig har stillet os selv mange gange. Altså, der er selvfølgelig elementer af, at vi har truffet dårlige valg. Men det er heldigvis kun en lille del af det. En væsentlig del af forklaringen er, at vi har før, altså tilbage i tid, truffet en beslutning om ikke at investere i olie, i shipping og i våben. Og det er de altså tre. Altså en etisk overvejelse, eller hvad? Våben er en etisk overvejelse. Shipping og olie er ikke en etisk overvejelse. Det synes vi er fint at investere i moralsk, men det er en overvejelse om vi ved nok om de sektorer til, at vi kan være dem, der ved mest, når vi træffer investeringsbeslutninger. Og så er det også et valg ud fra, at vi mener, at det langsigtede afkast i de sektorer er nok mere middelmådigt. Det er mere karakteriseret af, at der ligesom kommer nogle kortsigtede, så kan det være, at olien kører op 2 år, så kører den måske ned 2 år, så kommer der et shipping boom, der varer x antal måneder, og så plejer de som regel at bygge for mange skibe, og så dør det ned igen, så det bliver mere sådan taktiske allokeringer, end det bliver en sådan rigtig langsigtede investeringer. Vi investerer jo som udgangspunkt på 5 års sigt. Mm. Så de sektorer er ude af på grund af, at vi ikke forstår dem godt nok, og fordi at vi mener, at det langsigtede afkast, det ikke er fantastisk. Okay, og I har været i gang i mange år, Thomas? Jamen, vi er vel op på snart 9 år. Så hvis man kigger på det lange afkast, altså igennem de 9 år, ligger I så stadigvæk sådan tilfredsstillende, når man er nede med 40% plus her i 2022? Ja, så ligger vi stadigvæk langt foran referenceindekset med lige knap 20% i årlig afkast. Så det er jo stadigvæk pænt. Det må man sige. Hvad er din reference? Er det C20 eller hvad er det, 25? Hvad hedder det? Det er small cap aktier. Small cap. Det er jo kun de små og mellemstore aktier, vi investerer i, så vores referenceindeks har vi sammensat for bedst muligt at afspejle det investeringsunivers, vi kan investere i. Thomas Sang, vi skal høre meget mere om, hvordan I ser på verden og på mulige investeringer. Måske er der noget spændende at samle op i de her tider, hvor aktierne altså er blevet billigere derude. Vi vender tilbage til det, for vi skal altså også lige have hånd om markedet. Og så heldigvis, det kan godt være, at du ikke ved så meget om shipping, men så har vi da en investor, som måske er den i Danmark, der ved allermest om shippingselskaberne. Det var smukt formuleret. Ja, er det ikke? Du skal lige stryges lidt med hårene sådan mandag morgen her. Ja, og det er jo rigtig nok, hvad du siger, at skibe er jo, det er jo en branche, som typisk har 2-3 års ryk opad, ikke? Og så går man jo tilbage igen, ikke? Og derfor er det jo også, at jamen, så er der lige en periode, hvor nu er det meget solen skinner på, men der er gået om 2 år. Og det gør år, det altså i år, Lars Svendsen. Og kunsten bliver jo så at få solgt lortet, når vi kommer derop, ikke? Ja, men der er vi langt fra endnu, så kommer alle bankfolkene og alle andre, der ser en P17 fra AP Møller, og som tjener, jeg ved ikke hvor meget, ikke? Så du godt sige, så skal AP Møller jo op og koste 50.000, ikke? Og så videre, så det sidder vi jo ved. Nå, det ved. Men det er jo det, der sker. Ja. Du er i hvert fald pænt op året her i vores konkurrence, nogle 20%, og det synes jeg, der stadigvæk er nydeligt gået. Ja, det har været bedre, men ikke desto mindre, så fik shippingselskaberne og transportselskaberne fik det måske også lidt hårdt, i hvert fald i sidste uge, hvor FedEx jo altså blandt andet var en af de ting, der gjorde, at markedet faldt ganske voldsomt. De var jo altså ude at tale om, at det ser sort ud i fremtiden. De holdt deres guidance tilbage. Ja. Hvad skal vi drage? Ja, det var en der for andet kvartal, ikke? Ja. Det var faktisk, eller undskyld, tredje kvartal er det jo, ikke? Mm. Det er tredje kvartal, de egentlig siger, og så kommer de med sådan en eller anden tog forklaring om, at det heller ikke ser godt ud. Sådan lidt videre frem. Jamen, det var sådan set en lidt, jeg har jo også haft lidt tid til at tygge på den. Det var faktisk ikke godt, fordi det er en, man kan sige, FedEx, altså dem der, de lever jo helt ude i frontlinjen, altså ude tæt på din villa eller gadedør, eller hvad det hedder. Men derfor er det jo ligesom, det er derude, hvor tingene bliver afleveret. Og de har jo altså en markant opbremsning, og det er jo måske, kan man sige, det er jo ikke en overraskelse, fordi alle de der sælger også på internettet, pakker og alt muligt andet, de har jo talt om det, at der er en opbremsning i forbruget, og dermed også det, de slæver rundt. Men altså, det er bare er ligesom sådan et rigtigt sted. Det er sådan en, hvor pulsen er rigtig. Det er ikke sådan noget, ordrer en gang er lidt lavere i fjerde kvartal, og første næste år, der bliver det lidt dårligere. Sådan, det er sådan real, ikke? Men det gode ved det er jo også, at det er sådan lidt, hvad kan man sige, til sådan et øjebliksbillede. Det er fordi, når så der kommer gang i julesalget, eller hvis der gør, kan man så også sige, men så vil han jo også få det meget, meget hurtigt. Altså, hvor, og så sidder du og siger, hvad så med AP Møller for eksempel, og det er flere. Det kunne jeg godt finde på at sige. Ja, men det er jo lidt det samme, og det er den ene påvirker den anden, men de er jo noget langsommere og blødere. De er jo ikke så meget ude hos vores gadedør, hvis de overhovedet når frem til Novos lagerhal, så er det jo fint, ikke? Men de ligger længere ned i kæden og mere sådan en gro-flow-agtig. Men altså, jeg var jo også ude forleden der at sige, at de havde afløst nogle afgang, faktisk forholdsvis mange, fra Kina, hvor det mest gods går ud, fordi der er afmatning, og nu skal de holde den der Golden Week, eller der for noget. Er du opmærksom på det? Det er sådan noget forbrugsorg, eller sådan noget, de laver i Kina her i oktober. 11.11. Er det den der Singles Day, vi taler om? Ja, sådan noget. Eller hvad? Eller andet. Længere frem? Stort show. Nej, det er det 11.11. De fejrer første verdenskrigs afslutning med sagen for bosdag. Men det skal jo komme, og i forbindelse med det, så holder de fri og sådan noget. De skal jo lidt tid til at sidde og trykke på knapperne og gå ned i. Og så er der jo altså også lige nu, Lars Svendsen, tyfon derovre i regionen. Altså Japan er hårdt ramt af tyfon lige for tiden. Ja, der er også inde i Puerto Rico, ikke? Ja, det er der også. Er det noget, der sætter sig ind i forhold til havnekapacitet og den slags? Ja, det vil det jo gøre, men mindre at de blæser containergraderne omkring, og havnene bliver oversvømmet, så det sker, kan jo også ske, men så skulle det ikke forstyrre så meget, fordi det er normalt overstået i løbet af nogle få dage. Og skibene, man har jo noget, der hedder weather routing, som gør, at de ligesom sørger for at være fordi en tornado kører jo ikke så hurtigt frem, altså i over mål på landarealet, men altså kursen frem mod en eller anden sted, hvor den rammer. Så den er langsom, ikke? Og den drejer rundt omkring sig selv, kunne man sige. Men det gør, at skibene kan sådan set vente, så de ikke kommer i klemme og bliver splittet ad i atomer. Så det kan ikke forstyrre så meget. Men i øvrigt har vi jo en lille morsomhed, så hvis det er Puerto Rico, fordi Puerto Rico, hvis vi det husker, er jo Microsofts hjemstat for... Fordi der er jo to store Microsoft-forretning uden for USA. Det går gennem to lande, mærkeligt nok. Måske er det noget med skat at gøre. Vi siger det ikke så højt. Jeg kan godt og det er Irland, og så er det, så vidt du husker, Puerto Rico. Og der går simpelthen helt igennem. Så det kan være, at Microsofts ekspeditionskontor i Puerto Rico kommer i klemme. Okay. Men sådan er erhvervslivet så rigt repræsenteret rundt omkring. Ja, det må man sige. Ja. En AP Møller Mærsk-aktie, hvis vi tager A-aktien, er det ikke den, vi plejer at hente? Nej, B'eren. Nå, hvorfor køber du B'eren? Den er da dyre. Ja, men den er dyre, men det er jo fordi, normalt er, altså, det er jo den, der er mest likvid, fordi 75% cirka alle aktierne i A'eren ligger, det er dem med stemmeretten, den har ikke nogen stemmeret, ligger hos... familien og fonden og alt det der. Så derfor er det B'eren, du handler. 14.680 kroner skal du slippe for at få sådan en i hus her til morgen. Den stiger dog, trods alt. Ja, det gør den. Ja. Men den er altså også blevet bummelummet. Altså, hvis jeg har ret i, jeg har jo sagt både, at den da jeg gav slip på mit mål om, den skulle ligge der omkring 13-15.000, så var det jo en opgradering til 30, ikke? Mm. Det var ligesom oven i ryg. Det er jo sjældent, man har så store... løft er jeg jo kæftet op om i det år. Så der kan du sige, hvis det er perspektivet, og jeg har nogenlunde ret, så er der jo noget at komme efter. Og det, jeg mener, det er korrekt, men altså, der er jo vildt uenighed. Der er nogen, der siger, at det er jo, der bliver recession, det bliver håbløst, og bla bla bla, ikke? Og der er jo også lavere retter, men bare se, det er jo ikke, altså selvom de falder, så er det jo ikke nogen ulykke. Men det er jo ligesom der, du skal hen. Og nej, jeg mener godt, han skal klare det, men... ja, og jeg vil sige, når du ikke, hvis du ikke køber skib, så kan du jo godt købe AP Møller eller DFDS. Det er jo sådan transportorganisationer jo. Det er jo i virkeligheden industri. Thomas Tang. Jeg vil sige, AP Møller er jo nok containerskib, men DFDS er med på, den er sådan lidt mere... transportmaskinen jo. Ja, ja. Også på land. Faktisk har DFDS også meget på land nu om det. Ja. Nå, det er altså en let sur dag her til morgen, Lars Svendsen, og vi lidt over 1%, ja. Kommer nok, uanset om du kan lide det eller ej, til at vente på de her centralbanker, som kommer altså med udmeldingen. Nej, vi er kun nede med 0,3. Ja, 0,3. Det eneste, jeg siger om det her med centralbanken, det er, at alle elsker det, fordi det er sådan noget, det kan vi forholde os til. Det står med store overskrifter, og der sidder to halvgamle jurister i hver sin, og det skal jo gå galt, ikke? I USA og i ECB, og prøve på at fortælle, at de har styr over, hvad de ikke har. Og så sætter de renten op, men de er jo langt bagefter. De vil være langt bagefter. Okay. Hvis du har tillid til en jurist, kan du have tillid til centralbanken. Nå, så fik vi lige baset juristerne her til morgen. Nå, Lars Svendsen, der er også kommet det dejlige, I skriver til os på 42 42 03 21, og ja, vi læser dem også, når vi møder en mandag morgen. Så hvis I skriver til os i løbet af weekenden, så skal vi selvfølgelig nok lige komme igennem, hvad der er skrevet til os. Michael i Aalborg, han fulgte lige op på en ting, som vi talte om i fredags. Jeg synes bare, den er meget sjov. Jeg vil lige læse op, hvad han skriver. Der var en lytter, som gerne ville aktivere sin børns interesse for aktier, og som skrev til os i fredags og spurgte den unge del af panelet, hvordan at man kunne gøre det, om de havde gode bud på det. Og så skriver han, hos os har vi oprettet en aktiesparekonto til hver af børnene. De har fået et beløb, som de selv skal købe aktier for. Kravet er, at de skal argumentere for de aktier, de køber, og de ikke må tage penge ud af aktiesparekontoen i 5 år. Så har vi lavet en diskussionsgruppe på Messenger, hvor vi deler erfaringer med mere. Det synes jeg er en meget god idé, at bringe det her investerings- og aktiestof ind på os på middagsbordet. Thomas Tang, hvordan gør man unge mennesker interesseret i den her verden, som vi beskæftiger os med? Jamen, jeg tror netop, det der med rent faktisk at prøve at investere med rigtige penge på egen hånd, er en af de bedste måder at gøre det på. Og så synes jeg jo, at man skal måske også være realistisk og tænke, at for hovedparten af danskerne, der er det bedste måske bare at købe nogle indeksfonde, og så får man ikke køber flere, inden man ligesom også et år som i år sover godt om natten, når det hele er faldet. Og så lader det være det. Og så for dem, der ønsker at investere aktivt, hvis man skal have nogen som helst chance for at skabe et bedre afkast end indeksfondene, så skal man netop virkelig til at engagere sig i det og selv investere. lytte til interessante programmer, læse bøger og diskutere med ligesindede for at blive klogere på det. Og hvordan finder man så de bøger? For det får vi simpelthen rigtig mange spørgsmål om, Thomas. Hvad er det for nogle bøger, man skal læse? Jamen altså, hvis man tager value-approachen, så starter man jo med den læremesteren Benjamin Graham og The Intelligent Investor som startstedet. Og så synes jeg jo, en af de bedste bøger faktisk er Essays of Warren Buffett, som er en samling af alle de klogeste ting, han har skrevet gennem årene i alle hans årsbreve og årsrapporter osv., hvor man ligesom får rigtig mange facetter med. Og så derfra altså, så er der jo bare hundredvis af bøger, som er gode at læse. Mm. Så der er nok at læse. Det er bare at starte. Der er nok at læse. Der er også masser af gratis derude på internettet. Man skal måske også passe en lille bitte smule på, hvad man kaster sig over. Der er også meget, som måske ikke er så helt altså, så jeg kan lidt. Rigtig godt lide bøger, fordi det er folk, der som regel virkelig har noget substans bag sig, og som har sat sig ned og brugt meget tid på at samle, hvad er sådan de store overordnede tanker, de gør sig, og den læring, man kan give videre, hvor at rigtig meget af det materiale, der ellers findes på nettet, måske er meget mere kortsigtet og lavere kvalitet, fordi hvis man skal holde en blog kørende, og den skal være interessant for læseren, så skal man jo nærmest udkomme ugentligt, hvis ikke dagligt, og det... Hvis man forsøger sådan virkelig at opbygge ens vidensbase og ikke bare følge med i nyhedsstrømmen og blive lidt halvvejs underholdt af det, så bøger et rigtig god ting, hvor man kan få den lidt mere dybere viden. Og der følger jeg mig slet ikke truffet der, Thomas. I forlængelse også det, du har der, så du, altså, findes også en bog, som jeg synes er meget glimrende. Er måske sådan, ligger måske ikke sådan ligesom, hvis du tror, det er en kogebog, sådan skal jeg investere, men hvor du lærer noget om det her, det er jo hans legekammerat, der er en bog, der er skrevet af Poor Charlie's Almanac, som er Charlie Munger har skrevet. Og det er altså en stor tyk kæl, som er skrevet på engelsk, som ikke, så vidt jeg ved, man kan låne bibliotek. Jeg har da prøvet, hvor man de så skaffede den for at se hans og skolens bibliotek. Men det er faktisk en meget sjov og tankevækkende bog, for den handler også meget om sådan generelt om livet. Mm. Hvordan du tænker, hvordan du vurderer mennesker, og alt sådan nogle ting. Og det er jo part of the show, når du skal vurdere aktier. Det er jo også det, der gør det spændende, synes jeg. Jo, men det vil sige, hvis du har sådan en mere ind her, fordi du har investeret i aktier mange år, eller fordi du vil lære noget, og hvis du har tid og tager mod til det, så er det faktisk en letlæst på det, og den er jo samlingen med sådan nogle artikler, som så er måske på 6-8 sider, eller sådan noget, så det er jo til at døje på en aften, ikke? Så vidt altså et par gode råd om, hvad man kan kaste sig over, hvis man vil i gang med at investere. Det er Millionærklubben fra Euroinvestor. Jeg har Lars Svendsen og Thomas Tang i studiet, og du kan selvfølgelig blande dig i debatten. Som altid, så er du velkommen til at skrive ind til mig. Nummeret er 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Du er måske fan af selskabets produkter, og du synes muligvis også, at ledelsen er både driftig og kompetent. Men det er jo altså ikke nogen overraskelse, at det er ønsket og håbet og forventninger om afkast, der får de fleste til at hoppe i aktiemarkedet. Så hvad er det egentlig, der driver det afkast, og er der særlige økonomiske elementer, som du skal have fokus på i den forbindelse? Det ser vi på nu med dig, Thomas Tang. Du har lovet at gøre sig lidt klogere på den sag. Vi lever i en tid, Thomas, hvor vi sådan næsten har vendet os til alt muligt fra meme-stock til algoritmehandlen til enormt meget volatilitet derude. Og måske så kan man som ny investor få en opfattelse af, at det er held, der driver, om man får afkast eller ikke får afkast. Kan du ikke lige udfolde, hvordan du ser på det her felt? Jamen, jeg tror for rigtig mange vedkommende er det held. Og hvis man ser på rigtig mange investorers afkast, så har de nogle gode år, nogle dårlige år, og netto ligger de fleste en lille smule under indeksene. Og der er det jo rent faktisk held, der driver det. Så altså det, som jeg synes, man skal spørge sig selv, hvis man skal gå fra, om det er held, der driver det, til det rent faktisk er en substans, det er jo, man skal spørge sig selv, hvad er det, jeg ved, som markedet ikke ved, som jeg kan handle på? Og hvis man ikke kan pege på, hvor det er, at markedet tager fejl, og man selv har ret, så er det ret sandsynligt, at man ikke har det, jeg plejer at kalde en edge, altså en fordel over markedet, og at man dermed egentlig bare får et lidt et tilfældigt afkast, og for mange vedkommende i virkeligheden en lille smule dårligere end indeksene. Så når du sidder og analyserer aktier og kigger på virksomheder og overvejer, om de skal ind i jeres portefølje, eller de skal blive derude, hvad er det så særligt, du kigger på i forhold til dine forventninger til fremtidigt afkast? Jamen, jeg starter jo med at sortere alt fra, som jeg ikke kan forstå godt nok, som for eksempel olie og shipping, hvor jeg bare ved, at jeg ikke bliver den, der ved mest om det her selskab, om den branche. Der sidder nogle eksperter rundt omkring, der er klogere end jeg er på det. Så jeg prøver at fokusere på ting, som jeg rent faktisk kan forstå og være blandt dem, der ved mest om. Og så gælder det jo om at finde ud af, hvad er et selskab så værd? Og vi var lidt inde på det sidste, jeg var i Millionærklubben med Sara. Og det, de store driver af værdi på den lange bane, altså på den helt lange bane, så er der kun to ting, der kan drive værdien af et selskab. Det er organisk vækst, og det er selve indtjeningen, som for eksempel kan komme ud i form af udbytter til aktionærerne. Mm. På den korte bane, jamen der bliver den jo aktier handlet op og ned på grund af markedsstemningen, og det kan være, at man har en multiple ekspansion, eller multiplen falder, som den gør i disse tider. Men det kan ligesom ikke drive noget langsigtet afkast. Og det kan også godt være, at margin i et selskab kan stige lidt, men der er nogle effektiviseringer, man kan opnå, men det kan heller ikke drive noget langsigtet afkast. Det er ligesom, man kan ikke blive ved med at hæve margin. Til sidst så er den 100%, og det er der trods alt ingen selskab, der tjener. Så hvis man gerne vil investere langsigtet fundamentalt, så gælder det jo om at finde ud af, hvad er det, der driver værdien på en lang bane. Det er som sagt på en helt lang bane, organisk vækst, og så hvad indtjeningen er i dag. Og så finde ud af, hvad man prissætter tingene rigtigt. Og det med at prissætte tingene rigtigt, det er jo så den svære del. Fordi at, der er jo masser af vækstselskaber, som er alt for dyre, og masser af vækstselskaber, som ikke tjener penge, hvor man kan sige, er der overhovedet nogen værdi? Og det er jo så der, hvor man bliver nødt til at virkelig nørde det, hvis man skal have en forventning om, at man rent faktisk skal skabe mere afkast med det aktive valg, man træffer. Men nu siger du nørde det, og så får jeg sådan en fornemmelse af, at man rent faktisk kan sætte sig ned og regne frem til, hvad en aktie skal koste. Men det er jo sådan set lidt elastik i metermål, som jeg plejer at sige, fordi der er jo en masse elementer, der bliver puttet ind i det regnestykke, som vel også er arbitreret derude. Ja, altså man kan sige, at teorien er utrolig nem, fordi at værdien er bare alle fremtidige cashflow, som det her selskab tjener, tilbage til diskonteret med en passende rate. Problemet er jo så, at hvad er så de fremtidige cashflow, og i disse tider med renter, der hopper op og ned, hvad er så den passende tilbage diskonteringsfaktor? Og så er der jo folk, der fortæller for at lave DCF-modeller, hvor man så modellerer hver eneste år x antal år ud i fremtiden og laver et terminalled. Og det er også teoretisk rigtigt, men der kan det være, at der så kommer 50 forskellige inputparametre i sådan en model, og hvis bare 10 af dem er dårlige, så er resultatet ikke særlig brugbart. Mm. Lars Svendsen, er det måden, du gør det på også, det her med at regne tilbage diskonteret cashflow? Nej, det gør jeg ikke, men det er fordi, at vi har de her yngre generationer end mig, der er blevet født op med regnearket. Det var jeg jo ikke. Det regnearket blev vist nok opfundet omkring 1990. Ja. Og så, men altså, i princippet er det jo rigtigt nok, det er en måde at tælle på, men det, der er altså problemet, det er jo også, hvis man bruger for mange regneark, så bliver folk for meget tillid til de tal, de finder ud af. Men altså, tankegangen er fuldstændig rigtig, det er jo bare et spørgsmål. Jeg er mere ikke så konkret på tal på det punkt, men jeg kigger også mere på, hvordan er selskaberne, og den anden måde at se det der på, det var jo, der var en anden af de der, der lavede sådan nogle management og sådan noget, der sagde, at der er to ting i virksomheden, der afgør, det er rigtig amerikansk, ikke? Det er produktudvikling og salg. Det er sådan en hård udgave, ikke? Alt andet lige meget. Fordi det er produktudviklingen, der gør, at din virksomhed, og klart, hvis du laver mælk hver dag, så er det nok ikke produktudvikling, men hvis du er bundet og har en kofarm, eller er mælkeproducent, så er det nok ikke produktudvikling, du skal have tid til at gå med. Men hvis du er sådan en eller anden mere dynamisk virksomhed, ikke, så er det de to ting, jeg vil sige. En, som jo har gjort det, mener jeg herhjemme, det er jo GN, i deltid inden for de her høreapparater. Nej, ikke høreapparater, men de andre, dem der. Headset, ja. Mm. De tænker på den måde. De producerer jo ikke selv tingene, stort set. De har minimale, de putter måske i kasser eller sådan noget. Ikke? Men de har ikke nogen produktion. Så derfor har vi outsourcet. Og så videre. Men det handler om de to ting, fordi hvis du skal kunne have nogle produkter, der dur, og så skal du kunne ligesom sælge dem. Ikke? Og det er jo så lidt i modsætning til, hvor man siger en traditionel virksomhed, som har produktion og funktionærer og alt muligt mærkeligt. Ikke? Det er sådan helt ind til kernen, ikke? Men Thomas Tang, Lav, han snakker om produktudvikling og salg. Det er jo sådan set op i toplinjerne af regnskabet, hvis vi skal kigge sådan på det. Og du taler altså både om organisk vækst og altså også indtjening. Du går også ned i bunden og kigger i regnskabet. Er de lige vigtige? Det er i hvert fald utroligt vigtigt, at man også kan tjene penge på det salg, man så genererer. Mm. Og hvis man kan tjene penge, så bliver den organiske vækst på toplinjen jo det vigtigste. Men den er jo så netop også afhængig af, har man gode produkter, bliver man ved med at have gode produkter, og kan man finde ud af at sælge det. Så det bruger vi også rigtig meget tid på, virkelig at prøve at nørde, hvor godt produkt har det her selskab. Og det er også altså, nogle af vores største positioner. kan vi netop lide så godt, fordi vi virkelig har brugt rigtig meget tid på at teste deres produkter, forstå deres produkter, hvor gode er de i forhold til konkurrenterne osv. Og når vi så har fundet nogle selskaber, som vi, hvor vi objektivt set kan konstatere, at de har virkelig, virkelig gode produkter, jamen så er det også lettere at tro på, at de kan vækste fremadrettet, end hvis nu man sådan har de noget, altså et bedre produkt end konkurrenterne, eller er det bare på niveau med konkurrenterne, så er det jo meget svært at tro på, at de kan vækste særlig meget. Så det bruger vi også rigtig meget tid og energi på. Det vi jo så prøver at gøre, i stedet for, vi laver ikke DCF'er som udgangspunkt, vi prøver ligesom at kode det ned til de vigtigste parametre i, hvad værdiskabelsen er. Så det er for eksempel især organisk vækst, men det er jo så også, hvad er indtjeningen, og man skal huske at kigge på det over en hel konjunkturcyklus, så man ikke bare tager det gode år, og så ligger brædder på det ud i fremtiden, men man ligesom husker, der kommer også dårlige år. Man skal også passe på, at man ikke gør det modsatte i år, tager et dårligt år, og så ligger brædder på det. Det bliver bedre på et tidspunkt. Vi ved ikke, hvornår, men det gør det med sikkerhed. Og så er der vel også forskel på at kigge på den type indtjening, som der måske eller måske ikke er. Der er mange af de her vækstselskaber, måske særligt i USA, som har kørt med røde tal på bundlinjen. Men det handler jo altså også om, at de har pløjet alle de penge, som de har tjent ind i anlægsinvesteringer. Hvordan forholder I jer til det? Ja, lige præcis anlægsinvesteringer pløjer de ikke pengene ind i, fordi de bliver aktiveret og dermed ikke udgiftsført. Så det er det. Hvis man skal følge deres argument om, at de bare geninvesterer hele deres overskud, og det er grunden til, at de ikke har overskud, så skal det være, fordi de har geninvesteret i for eksempel marketing eller andre ting, der bliver expensed med det samme. Men vi har meget svært ved at regne de her uprofitable vækstselskaber hjem, netop fordi, at det kan godt være, at de kan vækste en hel masse, men hvis det er fordi, de samtidig brænder en hel masse penge af, så det er jo let i princippet at vækste, bare man kaster nok penge efter det, bruger nok penge på marketing og reklamer og så videre og salgsorganisationer. Så det er klart, at det giver noget vækst. Så kunsten er jo både at kunne vækste, men at gøre det profitabelt. Så Thomas, måske skal vi rette blikket hen imod. Nu har du fortalt os, hvad du ikke har forstand på, altså shipping og olieselskaber. Så hvad er det, du har forstand på? Altså hvilken type selskaber er du sådan mere ind i? Jamen, virkeligheden de fleste andre brancher end de tre, og så kan man også tilføje biotech til listen af selskaber, vi ikke har forstand på, men de fleste andre typer selskaber kan vi som regel forstå godt nok. Så det er jo ja, industri og bank og software og så videre og så videre. Så det meste forstår vi. Og det er jo så ret bredt, må man sige. I investerer i de små selskaber, det er i Sverige, Norge og Danmark, som I sætter jeres penge. Hvorfor har I valgt lige præcis kun at være der? Det er et rigtig godt spørgsmål. Vi startede originalt med kun at investere i Danmark. Og det er jo ud fra en tankegang om, at vi forstår Danmark bedst, og vi har fingeren på pulsen i forhold til erhvervslivet, i forhold til politikken, hvordan den politiske situation udvikler sig. På et tidspunkt så løb vi tør for gode investeringsidéer i Danmark, og så udvidede vi til Norge og Sverige, og har egentlig siden der fundet hovedparten af vores gode investeringer i Norge og Sverige, så det var en rigtig god beslutning. Og det er jo så ud fra, at vi ligesom, det er vores broderfolk, så derfor står vi stadigvæk kulturen bedre, men jeg må også indrømme, at altså, i forhold til hvor godt jeg har fingeren på pulsen i forhold til politik og så videre i Danmark, så har jeg slet ikke på samme måde styr på, hvad der sker politisk i Norge og Sverige. Og faktisk noget, vi kigger på lige nu, det er, om vi kan finde gode investeringsmuligheder i andre lande, som for eksempel andre europæiske lande, Finland, Tyskland, Frankrig. Kan I det? Ja, det er jo så et arbejde, vi er ved at lave i dag. Vi er jo altid sådan, gør tingene meget grundigt og langsomt, i stedet for at skynde os. Så når vi har tid til overs, så kigger vi på andre europæiske lande. Og indtil videre, så er svaret ja. Vi har fundet gode investeringer i andre europæiske lande. Som I har investeret i, eller som står på en eller anden kandidatbænk, eller hvad vi skal kalde det? Altså Medium Invest investerer kun i Danmark, Norge og Sverige, så det er kun det, vi har investeret i der. Så har vi jo haft nogle gode år, hvor jeg har tjent nogle penge, og de penge, jeg ikke har kunnet investere i Medium Invest, fordi vi ikke har lavet kapitalforhøjelse, dem har jeg så prøvet at lave en testportefølje med, hvor vi investerer i europæiske aktier. Så jeg har en pulje penge, som lige nu er investeret i europæiske aktier, for at teste, hvis det var en del af porteføljen, hvordan ville det så gå. Og jeg kan næsten forestille mig svaret, men vil du afsløre nogle af de selskaber, Thomas, du har investeret i? Nej, det er desværre ikke. Det er jo forhåbentlig. Fair nok. Ja. Må du ikke putte Medium Invest penge uden for de tre lande? Eller? Så skal jeg spørge aktionærerne først. Ja. Din mandat går kun til det. Så hvis vi når frem til, at det vil være en god tilføjelse, så vil vi gå ud og spørge vores aktionærer på en generalforsamling, så vil vi lægge frem, hvorfor vi synes, det er klogt, og hvordan det er gået, og hvad vi tænker om det, og så vil vi lade det være op til dem at beslutte, om investeringsmandatet skal udvides eller ej. Mm. Men Thomas, nu er der jo mange kasser, vi kan putte forskellige investeringstyper ned i, og en af de kasser, det er altså small cap aktier, det er det, I investerer i, og så plejer vi her i klubben at tale rigtig meget om vækst og value aktier. Altså, giver det mening også at tale om vækst og value inde i small cap segmentet alene? Absolut, absolut. Mm-hmm. Tænkeligt, så kan man jo altid diskutere det her. Giver det mening at snakke vækst og value? Fordi at det er jo i virkeligheden det samme. Altså, vækst har en værdi, og spørgsmålet er bare, hvor stor er den? Den er ikke uendelig, som nogen investorer synes at tro, men den er heller ikke nul. Så for os, altså, der prøver vi bare, altså vi tænker ikke i vækst og value, vi tænker bare i, hvad er selskabet værd med de karakteristika, de nu engang har, den indtjening, de har, den organiske vækst, det har, de cashflow-karakteristika og andre risici, de har. Mm. Og så prissætter vi ud fra det. Men lige nu har der i hvert fald været rigtig meget debat også hen over sommeren om nogle af de her aktier, altså særligt vækstaktierne, om de bliver sådan for hårdt ramt. Det er jo altså særligt dem, som det kan mærkes på, ser det ud til i hvert fald, når renterne stiger, altså det her stigende rentemiljø, som vi befinder os i. Ja. Er der nogle dele af aktiemarkedet, som I lige nu sådan holder polerne fra? Altså vi holder polerne fra alt, hvad vi mener er fundamentalt risikabelt. Altså så selskaber, der for eksempel taber penge og ikke har en stærk finansiel balance, som risikerer at skulle ud og rejse nye penge, hvilket i et surt børsmarked kan blive meget, meget dyrt for de eksisterende aktionærer. Så vi har altid fokus på veldrevne selskaber, der tjener penge med stærke finansielle balancer, men det fokus har vi øget rigtig meget siden 24. februar i år, fordi at den økonomiske usikkerhed er tydeligvis forhøjet i økonomien i dag, og det vil sige, at der er et ikke usandsynligt udfaldsrum, der hedder, at vi får høj inflation og lav vækst i en årrække. Og der er det bare vigtigt at eje selskaber, som ikke kommer ud og f.eks. har brug for at rejse penge i et meget negativt børsmarked. Ja, det giver næsten sig selv, Thomas. Jeg prøver selvfølgelig at pejle mig ind på, er der dele af aktiemarkedet, som I siger, det kommer simpelthen ikke til at vokse det næste lange stykke tid på grund af det miljø, vi befinder os i nu med stigende renter? Altså vi har i hvert fald holdt os fra ting som for eksempel byggeriet, fordi vi synes, det var rimelig entydigt, at de var totalt overophedet, og der ligesom vil komme en opbremsning. Nu ligner det jo så, at opbremsningen bliver væsentligt stærkere og voldsommere, end vi havde forestillet os. Men det er jo sådan nogle ting, hvor vi har sagt, det var tydeligvis overophedet. Det skal vi ikke røre ved. Selvom de på nøgletal ser billige ud, fordi at de har haft meget høj indtjening indtil nu. Men den der normalisering, jeg snakker om, hvis man laver den, så ser det jo straks meget, meget dårligere ud. Det er jo et selskaber, som når at, jeg mener, at økonomien ser lidt bedre ud, og de værste udfaldsrum begynder at være mindre sandsynlige for den samlede økonomi, så er det nogle af de ting, vi på et tidspunkt kunne finde på at kigge på og eventuelt investere i, fordi de falder jo så også relativt meget. Og på et tidspunkt, så bliver markedet så ret pessimistisk, og indtjeningen begynder at være ikke eksisterende, fordi så begynder de at have de dårlige kvartaler. Og det er jo så tit der, hvor man så skal købe, fordi det kommer jo så igen på med tiden. Mm. Og det er selvfølgelig også unfair at stå her og tale om alt det, som du ikke interesserer dig for. Vi vil selvfølgelig meget gerne også høre, hvad det er, du interesserer dig for, Thomas. Men inden vi når dertil, så tænker jeg, at vi også bare skal høre sådan dit blik på situationen og markedsstemningen lige nu. Der er ret meget usikkerhed derude. Investorerne ved ikke rigtig, hvilke ben de skal stå på. Der er mange, der taler om recession. Vi ser i hvert fald højere renter sådan ud i den nærmeste fremtid. Inflationen, den er ved at slå rigtig mange af os ihjel. Hvad tænker du om det miljø, vi befinder os i sådan rent investeringsmæssigt? Jeg tænker, at det mulige udfaldsrum er meget, meget stort. Altså i en normal økonomi, altså i 2017, 18, 19, altså der kan man sige, der var udfaldsrummet relativt snævert. At sandsynligvis så får vi lidt vækst. Det kan være, det bliver meget vækst, det kan være, det bliver lidt vækst, men vi har sådan altså et udfaldsrum i økonomien, der er relativt snævert. I dag er udfaldsrummet meget, meget bredt. På den ene side, jamen, så kan vi være ude i det her worst case scenario, hvor inflationen har bidt sig fast, renterne skal meget højt op, og økonomien går i en dyb recession. Det er jo næsten sikkert, at vi skal i recession, men går i en dyb og langvarig recession, hvilket ikke er kønt. På den anden side, så kan det være, at inflationen er relativt midlertidig. Altså, der er i hvert fald nogle volatile elementer, der hurtigt kunne komme ned igen. Og det kan være, at kombinationen af, at pengepolitikken bliver strammet rigtig meget, og økonomien går ned i gear, er nok til at dræbe resten af inflationen, og vi faktisk lander kommer tilbage til den langsigtede trend på inflation. Der er jo stadigvæk nogle på den helt lange bane store kræfter, der trækker inflationen ned, noget demografi og teknologi, som stadigvæk er intakte. men som bare lige nu bliver klart overdøvet af den kortsigtede udvikling. Så vi kan sagtens have en blød landing, inflationen kommer ned, væksten kommer kortvarigt ned, men begynder at stige igen. Der er ikke, altså forbrugeren har det som udgangspunkt godt. Forbrugeren bliver presset lige nu af inflationen, men forbrugeren var historisk velpolstret, kommende ind i den her krise. Bankerne er historisk velpolstret. Altså der er ikke nogen store underliggende problemer i økonomien, udover det åbenbare med energipriserne og krigen i Ukraine. Så udfaldsrummet er enormt stort, og derfor så mener jeg jo så, jeg mener, man skal eje aktier, men jeg mener, man skal prøve at eje aktier, som selv i det dårlige udfaldsrum ikke taber deres fundamentale værdi. Så aktier, der risikerer i det dårlige udfaldsrum at skulle rejse en masse penge i et meget dårligt børsmarked, hvor de eksisterende aktionærer de facto kan tabe hele deres investering. Det synes jeg ikke, man skal eje. Det kan man så eje senere måske, hvis at økonomien ser ud til at lande i den positive del af udfaldsrummet, så kan man begynde at kigge på nogle af de der lidt mere risikable investeringer ud fra et fundamentalt synspunkt. Så du forholder dig egentlig ikke til, om du sådan mest hælder til sådan det meget hårde scenarie, altså den dybe recession eller den bløde landing. Du lægger dig ikke sådan fast, altså du prøver bare at investere rimelig sikkert igennem det. Ja, altså ja. 9 ud af 10 gange, så har jeg ikke nogen stærke holdninger til det. Så en gang imellem kan det være, at jeg har en holdning, ligesom jeg altså for et år siden tænkte, at byggeriet er ekstremt glow-hit. Altså det kan næsten kun gå ned herfra. Men det meste af tiden, så kan det være, at altså, det ligger i den bløde mellemvare, hvor det er svært at sige, altså går det den ene vej eller den anden vej. Mm. Så det forholder jeg mig ikke til normalt, nej. Fordi jeg ikke føler, at jeg kan have en kvalificeret, investerbar holdning til det. Altså for det er så svært at vide, og der er så mange, der forsøger at gætte på det. Og markedet er jo ekstremt effektivt til at prissætte, altså makrosituationen, det bliver jo prissat altså med det samme, hvis der er nogle ting, der ændrer sig i markedsopfattelsen. Så det mener jeg er meget svært ligesom at få en edge på. Det er meget svært at vide, hvad der kommer til at ske, Lars Svendsen, ja. Men ikke desto mindre, bliver det en hård landing eller en blød landing? Altså lægger du dig ud i en af de der yderpunkter, eller hvor lægger du? Jeg ligger i yderpunkt. Jeg mener, det bliver en, ja, det ved jeg ikke, du kalder det for. Det bliver jo nok en hård landing i den forstand, at det bliver en pludselig landing. Og jeg tror jo, at vi får vred ind i at se os om. Og smadermanden, han også forsvinder, eller så tager han omgang til, det ved jeg ikke. Men jeg tror, at det derovre, og jeg tror noget andet, som gør sig gældende i øjeblikket, det er altså, fordi pointen er jo, at Ukrainekrigen som sådan, nu siger jeg noget, jeg er ikke for at genere ukrainerne, jeg har stor respekt for dem, jeg håber, de får deres land og fred og frihed igen, men det er en begrænset konflikt. Det eneste, der ikke er begrænset i den, er, at det er Rusland, der er den ene part. Og derfor er vi bange, fordi han er jo har et atomarsenal, der er næsten så stort som USA's. Det er det, men basalt set er det en begrænset konflikt. Og russerne vil formentlig også, da de har opgivet Europa hele Ukraine, nøjes med det derovre i hjørnet, eller noget mere, hvis de kan få noget mere. Pointen er bare, at for i og med, at det er gået galt med de der energipriser for forbrugerne herhjemme, så er det røget lige ind i snotten på os alle sammen. Det er noget, der rammer os. I virkeligheden var coronaen, eller nedlukningen af corona, ikke coronaen, den var ikke særlig farlig sådan set, men nedlukningerne, som politikerne foranstaltede for at ødelægge vores samfund, fordi de var panikramte, at det var en værre belastning end Ukrainekrigen. Men i og med, at det coronaudgifterne ramte jo hos staten, der var nogle få, der mistede deres arbejde, og nogle mistede deres virksomhed og sådan noget, men det var begrænset. Her ryger dine regninger lige ind, og folk, mærke det. Ja, de hamster varmepiller og brænde, og jeg ved ikke hvad, og så videre, og overvejer at tage siddende 3 måneder nede i Middelhavet i deres sommerhus, hvis de har et, indtil vinteren er overstået, og alt muligt andet. Jamen, det rammer dig lige i sylten, ja. Og derfor er det, at panikfaktoren er meget større, end der var omkring alt det der, og det er så, når EU har organiseret vores elmarked, alt det der på en åndssvag måde, så det hele bliver spillet sønder sammen, så går det galt. Men derfor kan det også blive inden meget, meget hurtigt. Mm. Som jeg synes er den helt store forskel fra coronakrisen til nu, det er, at der er inflation, og det betyder, at man ikke, ligesom under coronakrisen, der tog staten jo ligesom bare regningen, og centralbankerne og finanspolitikken var ude og ligesom lukke hullet i økonomien, og så kunne vi alle sammen bare forbruge videre uden problemer. Denne her gang er det anderledes, og det er det, fordi at hånden under markedet i form af centralbankerne er væk, fordi centralbankernes vigtigste mål, det er at styre inflationen, så den bliver de 2%, og lige nu er den jo meget højere, så derfor bliver de jo nødt til at stramme op, selvom at økonomien, hvis der ikke var en problemer med inflationen, så vil man jo nok holde hånden under den lige nu med noget mere lempelig pengepolitik. Og det er det, som i min verden virkelig gør den nuværende krise anderledes fra corona. Det er meget sjovt, du siger det, fordi det der med, jeg prædiker jo også, at this time is different. Og jeg, det er jo sådan noget, som jeg normalt aldrig ville sige, fordi alle kriser er det samme. Men den her gang er det anderledes, men jeg har en helt anden måde at se verden på, end det, du siger. Fordi det der, det er rigtigt, men det er ikke noget, der rækker sig langt. Det er, at pengene er ude i systemet, og coronaen udpumpede jo sindssygt mange penge, i særdeleshed i USA. USA pumpede vel, jeg skal ikke sætte tal på, men 2-3 gange så mange penge relativt ud, som Europa gjorde. Og Danmark nåede vi aldrig rigtigt, fordi de nåede aldrig at komme i gang. De har ikke engang betalt regningen for minkende slagtning endnu. Men derfor er pengene ude i systemet, og derfor er det også, at inflationen går amok, og vi kan hamstre energi og imod andet, fordi vi sidder og har nogle kugler, i hvert fald nogen har nogle kugler, og så sidder de og siger, jamen, jeg skal ikke have aktier, jeg må sælge mine massesaktier og købe 2 tons piller, som jeg kan fyre af i mit pillefyr. Mm. Og det er det, der sker nu. Og derfor er det, at i virkeligheden, hvis man ser det nu, så jeg er i virkeligheden ret positiv på verden. Jeg er ikke en gammel surmand, jeg er en positiv mand. Men pointen er, at også med den almindelige inflation, som vi har, som var i gang inden, ikke, at det er jo i virkeligheden, at de penge, som vi tidligere lå og legede rundt med på aktiemarkedet og frem og tilbage, de blev inde i den der lukkede system, kan du kalde det for, asset price inflation og ejendomsmarked. Nu kommer de ud i økonomien, så er det gået amok, fordi det, vi har brug for, vi vil ikke have en ny bil, vi vil have varme i vinteren over, og du kan ikke engang købe en pels, fordi mængden er slået ihjel. Men det er vel også det, Lars Svendsen, der er nogle tektoniske plader, som skal prøve at finde et nyt leje at ligge på. Altså før der røg alle penge ind i aktiemarkedet, og det fik jeg inflation i lige præcis det marked, kan man sige. Ikke? Jo, men pengene er der. Tænk, når præcis. Vi skal gå ned og sælge en aktie, for jeg skal købe 1000 liter olie. Mm. Så må jeg sælge en AP Møller-aktie, så jeg kan købe 2 liter olie. Nej, der går nok lang tid, inden du sælger AP Møller-aktie. Nej, jeg skal heller ikke bruge det, jeg har ikke oliefyr. Men altså, det er jo det, der sker, og derfor er det også det øjeblik, at belastningen for alt det der hører op, medmindre du tror, der kommer en verdenskrig, så bliver vi jo alle sammen rasende glade og siger, ved du hvad, nu kan du købe 1000 liter olie for gammel pris igen. Og der sagde du også lige præcis noget vigtigt, medmindre der kommer en verdenskrig. Det er jo også derfor, vi alle sammen er en lille bitte smule bekymrede for, hvad der sker derude. Bekymringen for, at der kommer verdenskrig, har jeg lige set, blev målt i USA. Den er altså ret stor, og særligt, at russerne vil bruge atomvåben. Nå, vi håber bestemt ikke, at det kommer så vidt. Lad os vende tilbage til aktiemarkedet, Thomas Tang, og noget af det, som du holder øje med. Jeg tænker, vi måske kunne starte med et spørgsmål, der er kommet ind her fra en lytter, som gerne vil høre lidt om Zaptec og Crayon Group. Er de lige så attraktive køb, som sidst du var i studiet, Thomas, hvor de hver især udgjorde 30% af jeres portefølje? Zaptec, så er vi over i noget opladning af elbiler. Det er en norsk aktie, og Crayon Group, det er noget IT også. Ja, software asset management, sådan gensælger eller sælger software fra Microsoft, Amazon, Google. Til. Først og fremmest, har I skåret ned på de positioner? Nej, vi synes kun, de er blevet mere attraktive. Altså, de leverer faktisk resultater, som vi forventer, og er faldet endnu mere i værdi. Så vores fundamentale vurdering er den samme, som det hele tiden har været, og især Crayon er blevet endnu billigere. Så vi synes, de er endnu mere attraktive. Og så kunne I finde på at samle op? Problemet er, at vi allerede ligesom er på, hvor meget vi kan tillade os at have. Ja. Og det er jo sådan ligesom det, der har bidt os lidt i halen i år, det er, at det er alle vores største positioner, der er faldet samtidig. Så normalt vil vi måske have, lad os sige, et dårligt år har vi 3, der går dårligt, og 2, der går godt. Så kan vi ligesom rotere lidt på det, og købe op i det, der går dårligt. Og når det så plejer at komme igen, så ender vi med et rigtig godt resultat. Her er vi ligesom tabt på det hele, kan man sige, hvilket så absolut kan ses i vores afkast. Mm. Vi regner jo stadigvæk meget stærkt med, at det kommer igen, og vi synes, altså vi især for eksempel Zaptecs regnskab, mener vi, var decideret godt. De havde annonceret, altså deres anden kvartalsregnskab, de havde annonceret tallene på forhånd med omsætning, ordreindgang, de var rigtig gode, og så i anden kvartal havde de jo produktionsstop i april måned, så det betyder, at der havde de jo ikke noget salg. Så det vil sige, at man havde 3 måneders omkostninger og 2 måneders indtjening, så det er klart, på bundlinjen var det ikke fantastisk, men de havde dog stadigvæk et overskud. Og det, at salget var sidst i måneden, betød jo så, at deres tilgodehavende var større, fordi de har solgt hovedparten af omsætningen i den sidste måned i kvartalet. Og så har man jo typisk, lad os sige, en måneds betalingstid, så de havde mange penge til gode hos deres kunder, men det er der en meget naturlig forklaring på. Mm. Og det, som vi synes, så det var som forventet. Det har jeg set andre, der har kommenteret negativt på, men for os var det fuldstændig som forventet. Det, der så var meget positivt regnskab for os, det var, at ledelsen var meget optimistisk, og de bekræftede, at de havde komponenter, og at salget går godt. Det vil sige, at jeg tror her fra Q3 og frem, mindre der kommer noget uventet, så ser vi ind i nogle meget stærke regnskaber, hvor vi så rent faktisk ser den normaliserede indtjening. For det er jo den, vi ikke rigtig har set i Zaptec endnu, fordi der har været de her produktionsstop og komponentproblemer. Men de er midlertidige af natur. Og man kan bare se på, hvad analytikernes forventninger er. Altså på næste års indtjening, hvor hvis at der ikke lige pludselig kommer noget ind fra siden, så handler de til en EV EBIT på omkring 11. Og hvad betyder det i menneskesprog? Jamen, et selskab, der vokser 0% om året, skal i vores regnemaskine handle til en EV EBIT på 12. Så de er billigere, altså de er egentlig prissat til, at deres omsætning skal falde en lille smule derfra, hvis den indtjening holder. Og de har jo så omkring 80% omsætningsvækst for tiden. Så det er en højvækstaktie, der handler som en altså deprimeret value-aktie på næste års indtjening. Okay, det var Zaptec. Det er med Z, hvis man selv vil ind og kigge på det. Z-A-P-T-E-C, det er altså en norsk aktie. Ja, man kan jo sige det mere brutalt. Det er, at du betaler til den børskurs plus børsværdien plus gælden i forhold til det, du tjener. Så er det altså 11 års tilbagebetalingstid. Mm. Altså, det er så før skat. Det siger, ikke? Okay. Og så må man sige, når du handler om virksomheder, det er der jo mange forskel på, men hvis det er et eller andet high-tech, så kan dit salg jo ligge på over 20. Men altså, man kan sige, altså gode gamle dage, da ISS havde råd til at købe noget, der lå de jo på 13. Det var sådan, hvis nok tommefingerreglen. Man betalte 13 års egentlig overskud for sådan noget, eller også købte man ud for omsætning, ikke? Det kan man også gøre. Men det er jo nede, hvor der er fornuftige tingene. Vi plejer at tale om PE-tal. Er det det samme, eller kan man sammenligne dem? Ja, det er bare før skat, kan du kalde det for. Okay. Det kan du godt kalde det for, på en anden måde. Når man snakker om PE, så tager man ikke gælden med i regnestykket. Og man kan sige, at gælden har jo faktisk ejerskab af virksomheden før aktieejerne. De skal have deres penge, uanset hvad. Og så kommer aktieejerne så i anden række. Så PE er fint, hvis man sammenligner selskaber, der har den samme gældsstruktur. Hvis der er selskaber, der har forskellige gældsstrukturer, så er PE et dårligt tal, fordi det som sagt ikke tager gælden med. Så hvis man så tager EV EBIT, så får man netop gælden med og får dermed et tal, der er sammenlignet på tværs af alle virksomheder. Godt, så fik vi lige den med. Det var altså Zaptec Crayon Group. Er du også lige så optimistisk på det selskab? Ja, altså de kom med et regnskab, der så var en lille smule sværere end det, vi havde forventet. De leverede præcis det, vi havde regnet med på væksten, og på indtjening var de spids under. Og det har så sendt aktien ned med 40%, hvilket i vores optik virker fuldstændig afkoblet fra den fundamentale virkelighed. Der er jo de her to store aktionærer, som markedet i hvert fald regner med, vil sælge resten af deres aktier, som har solgt nogle af deres aktier. Og jeg tror, det har bidraget til, at den er så volatil. Hvis man ligesom siger, her går det godt, og man er bange for, at man overhovedet kan købe nogle aktier, hvis man står af den marginale investor lige nu, jamen så køber man med i dag. Hvis man står og er sådan lidt tilbageholdende og tænker, men det måske går det lige en snært dårligere, end vi regner med, så vil man måske tænke, vi venter på, at de her store aktionærer sandsynligvis sælger deres aktier. Og så psykologisk kan det, at der er sådan to sandsynlige sælgere, virkelig gør psykologien meget ekstrem fra positiv til negativ. Men altså, den handler så på årets indtjening til EV EBIT 12. Okay. Så, og de har så omkring 20% organisk vækst. De havde 19 i første halvår i år. Men Thomas, altså jeg har stor respekt for det analysearbejde, I gør, og I sætter ned, og I kender virkelig de selskaber, I investerer i, og I sætter jer godt ind i det hele. Men altså, ikke desto mindre, så er markedet så altså uenig med jer. Og det kan godt være, at det er jer, der har ret, men hvis markedet bliver ved med at handle de her aktier nedad, altså på et eller andet tidspunkt, så må man vel også kaste håndklædet i ringen. Hvor langt er I fra? Altså, vi bruger jo rigtig meget tid og energi på at forstå, om der er noget, vi har misforstået. Mm. Og derfor har vi også delt meget mere af vores research, end vi plejer at gøre på de her selskaber, for ligesom at se, altså er der nogen, der kan finde hullerne i osten? Og vi har simpelthen ikke kunne finde nogen huller i den fundamentale ost, altså billedet i taget her. Og det gælder, at der er mange andre, både vores aktionærer, der er kommet med feedback på det, og også professionelle investorer, vi kender, der er kommet med feedback på det. Og vi har ikke stødt på nogen som helst, der kunne finde noget fundamentalt negativt at sige. Og det, der så giver os rigtig meget ro i maven, ud over det, det er jo så, at de er profitable og har stærke finansielle balancer, så der er ikke den risiko for, altså lad os sige, at aktiekursen fortsætter ned, og økonomien går ud i et worst case scenario, der er grundlæggende ikke nogen risiko for, at vores ejerandel bliver udvandet. Så længe vi har ret i, hvad den langsigtede værdi er, og det der, vi virkelig ikke kan finde nogle huller i osten, så skal den nok komme derhen, uden at vi har tabt undervejs, hvor galt det kommer til at stå undervejs. Jamen det er umuligt at sige. Altså, den kortsigtede volatilitet har overrasket os, hvor volatilt det har været. Men fundamentalt på den lange bane, altså, vi har aldrig set noget, der ser så attraktivt ud. Må jeg spørge om noget? Hvor længe har du været forelsket i den her? Hvor langt er dit parforhold med den? Ja, hvornår købte du den, mener? Cirka 2 år. 2 år. Okay. Og det er jo netop et ret relevant spørgsmål. Er der sådan nogle ting, der går skidt, hvor man så også skiller sig af med det? Fordi hvis man bare sådan... Altså, der er jo helt klart nogle psykologiske biases til, at man ligesom hænger fast i det, man ejer. Og det prøver vi jo virkelig at være bevidste om, at det ikke er noget, vi bliver påvirket af. Og en god test er det jo, at man så har nogle ting, som er faldet meget, som man så også sælger, som ligesom er gået galt. Og det har vi også, altså, hvor vi har solgt med store tab. For eksempel Organoclick, vi har snakket om her i studiet tidligere, og Nexam Chemical har vi solgt i år med stort tab. Så der er ting, hvor vi synes, den fundamentale case har udviklet sig negativt, og vi tager altid konsekvensen af det. Vi spørger os selv, vil vi købe den i dag? Og hvis svaret er ja, så beholder vi. Hvis svaret er nej, så sælger vi. Og det her er svaret for Zaptec og Crayon et meget stort ja, mens for eksempel Organoclick og Nexam Chemical, der ændrede det sig til et nej, fordi den fundamentale case blev forringet. Således kom der altså også penge lidt på jeres bog, når I var ude at sælge dem, kan jeg næsten forstå. Så hvad er de penge så blevet brugt til? For I ligger jo fuldt investeret. I starten blev det brugt til at købe Zaptec og Crayon op til, hvad vi mener er absolut grænsen for, hvor meget vi kan have i dem. When you're in trouble, then double. Hvis man er helt sikker, men det er meget vigtigt, at man ligesom er helt sikker, at det ikke er en aktie, der faktisk kan gå til nul i fundamental værdi. Og så har vi jo selvfølgelig, altså vi synes jo heller ikke, det er sjovt at have den her volatilitet i vores portefølje. Så vi kigger jo på, om hvad vi kan gøre for at sprede det ud, og for eksempel let med tættekam efter at finde ting, som ikke er korreleret med resten af vores portefølje. For eksempel købt et forsikringsselskab, som er positivt korreleret over for stigende renter, fordi de har en masse penge, der er investeret i obligationsmarkedet, så på sigt kommer de til at få et højere afkast, hvis renten er højere. Hvad er det for et selskab? Det er Protector Forsikring for Norge. Okay. Samtidig er selve forsikringsdriften som sådan ikke konjunkturafhængig. Så det er jo sådan en, hvor vi så får lidt diversifikation. Den har jo været rigtig sjov at have fra starten af året, men vi tager jo så konsekvensen af, at det har været for volatilt og leder med tættekam efter ting, der ligesom kan mindske volatiliteten fremrettet. Så tænker I også på måske at have lidt mindre risiko i forhold til, at vi er i lidt uvante tider? Vi tænker rigtig meget over det her med ikke at have risikable fundamentale aktier, så f.eks. aktier med svage balancer, der taber penge, altså det holder vi os langt væk fra. Så vi tænker rigtig meget over det her med den fundamentale risiko. Veldrevne selskaber, der tjener penge, har stærke finansielle balancer, og som ikke er direkte eksponeret over for krisen, som jo lige nu især er energipriserne. Godt, så fik vi i hvert fald en ny ind her på bogen, Protector Forsikring, som I altså har investeret i hos Medium Invest. Er der andre, du lige skal smide på bordet, Thomas? Er der kommet noget nyt, vi skal høre? Ja, men de er allerede steget ret pænt. Så, det gør ikke noget. Du trænger til at blive rost nu. Ja, men folk, der sidder og gør et arbejde, så går markedet imod. Det er jo, hvem vi finder os i, men har du noget godt i posen, så lad os høre det. Ja, men det er jo så der, når den så er steget, så er den jo så mindre attraktiv, end ja, at vi ja, købte. Nu, altså, vi har for eksempel også købt Europris, som er sådan norske lavpris detailhandelsselskab, der sådan lidt er en kombination af et lavpris supermarked og normal, danske normal. Så de er netop også nogle af dem, der kan klare sig godt. Altså EURO-pris. Ja. Ja, lige ud af landvejen. Okay. Men det er som sagt steget ret meget, siden vi købte, så den er mindre attraktiv, end da vi købte. Ja. Men lige nu, der ligger I, som I gerne vil ligge, uanset hvordan verden så udvikler sig. Ja, det kan man vel ikke sige helt så fast, Thomas? Jo, det kan man, det kan man. Okay, ja. Så krig eller ikke krig, så ligger I godt, hvor I gør? Vi ligger, hvor vi ligesom er komfortabel med hele det sandsynlige udfaldsrum. Det er jo klart, hvis at vi går ind i en dyb recession med høje renter, altså... så får vi jo dårligere resultat, end hvis vi gik ind i en positiv økonomisk udsigt som helhed. Men fundamentalt og relativt til markedet, mener vi virkelig, at vi ligger ekstremt attraktivt i dag. Thomas Sang, vi siger dig tak, fordi du var med os her i studiet og gjorde os lidt klogere på, hvordan I placerer jeres penge, og hvordan I ser på risikoelementerne derude i det her marked, som jo altså er noget svært at investere i, Lars Svendsen. Vi er altså også 1%. Nede med 1% i det danske marked. Puha, vi og tager Norge, 2,1. Endnu det er faktisk endnu en dårlig dag i Norge. Ja. Losing. Ja. Tak til jer begge to, fordi vi var med mig her i studiet. Tak til Louis Falkenberg, der stod for teknikken, og tak til jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken er 9.06.